te ka fwe mwen pase Ou pa te ka ti yon mo A prezan mwen vi mwen Ou mou pale pa